mă-ntorc, mă-ntorc la tine, Domnul meu Iisus. Vin cum sunt, păcatele mă apasă greu nespus. Iartă-mă, îmi pare rău că vin așa târziu. Spală-mă în sângele tău sfânt, o miel divin. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu mă-ntorc la tine, numai la tine, Iisus. Primi voi pacea ta, să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Așa cum sunt trudit și-n povărat și regret că viața mi-am trăit-o în păcat. Domnul meu, n-aș merita să fiu deloc iubit. Eu nu te-am primit. Azi vin la tine, mă-ntorc la tine, Iisus. Vin cu durerea mea, te rog, nu mă lăsa. Mă-ntorc la tine, la tine, Iisus. Primi voi pacea ta, să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. Din suflet astăzi te rog, o iartă-mă. Mă-ntorc cu ochii-n lacrimi și îți mulțumesc. Mă închin cu drag, eu inima ți-o dăruiesc. Iar din ea cântări te-or lăuda neîncetat. vin la tine. Mă întorc la tine, Iisus, vin cu durerea mea. Te rog, nu mă lăsa. Mă întorc la tine, numai la tine, Iisus, primi voi pacea ta. Să-mi umple inima. Astăzi mă-ntorc la Iisus, la Dumnezeu. Numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă. La Dumnezeu, numai El poate să-mi ierte păcatul meu. Eu către tine, Iisus, strig, scapă-mă.